Strącony z równowagi, jest gotowy by zabić. Sięga po dragi, myśli za co by się napić. Żyję w świecie magii, wszystko się wali. Kolejny raz, życie daje ci popalić. Wytrącony z równowagi, jest gotowy by zabić. Sięga po dragi, myśli za co by się napić. Żyję w świecie magii, wszystko się wali. Kolejny raz, życie daje ci popalić. Są takie dni, gdy nic ci nie wychodzi, chodzisz zły. Próbujesz się pogodzić z tym, by wyjść na swoje. Pierdol paranoję, też się boję. To jest to, co człowiek czuje, gdy mu los życie rujnuje. Odejmujesz, dodajesz, wypatrujesz okazji, kłamiesz, kombinujesz jak chcesz, to nazwij, czujesz, że jest źle. Potrzebujesz ratunku, gdy dobija cię suma na rachunku, wszystko idzie w złym kierunku. Lipa, wszystko na rachunek wydał, miał za mało, biedę witał. Gdy na życie nie starczało, wybrał przypał, bo co mu zostało? Mówi z bandyta, bo nie wytrzymał z głodu, zrozum. Oprócz tego nie miał żadnego powodu. Wytrącony z równowagi, jest gotowy by zabić. Sięga po dragi, myśli za co by się napić. Żyję w świecie magii, wszystko się wali. Kolejny raz, życie daje ci popalić. Wytrącony z równowagi, jest gotowy by zabić. Sięga po dragi, myśli za co by się napić. Żyję w świecie magii, wszystko się wali. Kolejny raz, życie daje ci popalić. Dajcie mu spokój, niech się każdy odpierdoli. Każdy chce być wolny, nikt nie chce żyć w niewoli. To go boli, bo on chce żyć. Jak ma żyć, jak mu żyć nie dadzą. Nie wszyscy sobie radzą, za to wszyscy płacą. Pytam za co? Za to, że musi siedzieć z dala, gdy jointa odpala. Za to, że masz go za wandala, czy za to, że ma spierdalać. Bo zadzwonił ktoś po organ ścigania. Jest on zipem z powołania, co go rara to nagrania. Tego prawo nie zabrania, więc się odpierdol. Daj mu spokój, wokół same problemy. Osaczony przez hieny, niespłacony kredyt. Myśl o rozprasza, a kolejny dzieciak na tą drogę wkracza. Czy to oznacza, że też nie ma przyszłości ten, co nie ma w młodości nic? Skazany na to, by żyć jak widz, na to by śnić o tym jak być, by mogło. Szykuje się do bitwy, gdy wszystko zawiodło. Chwyta się brzytwy, wyciąga żądło i kąsi ma dosyć. O nic nikogo nie będzie się prosić. Nie jeden skończyć chciałby ze sobą na jego miejscu. Dla niejednego życie by nie miało sensu. Nie jeden by się zestrał, nikt tak żyć by nie chciał. Do dziś walczyć nie przestał, nic innego nie znał. Z góry został stracony, przyparty do muru. Osaczony będzie walczył aż do bólu. Wytrącony z równowagi, jest gotowy by zabić. Sięga po dragi, myśli za co by się napić. Żyję w świecie magii, wszystko się wali. Kolejny raz, życie daje ci popalić. Wytrącony z równowagi, jest gotowy by zabić. Sięga po dragi, myśli za co by się napić. Żyję w świecie magii, wszystko się wali. Kolejny raz, życie daje ci popalić. Wiedział to teraz. Ulica to bestia, która dzieci swe pożera. Nie wybiera ziomków, daje, ale też zabiera. Od cichego podilera dech mu zapiera. Przecież to też jest jego miejsce. W pełni świadom czuje szczęście w pewnej grupie. Przy następnej walce, nowej próbie, parę osób w tłumie pomóc mu umie. Wyjąć gwoździe z wielu jego trumien. Nie żartuje z ulicznym syfem. Tu jesteś syzyfem, co raz kolejny kamień beznadziejny toczy. Nie jeden dzielny skoczy z mostu, da za wygraną. Tak po prostu on z dumą znosi czas kolejnego postu. Klęka i prosi o moc, co nie zniknie. Nieuniknionego ziomuś nikt nie uniknie. Krople prawdy łyknie, wysłucha serca radę. Obsypany gradem wchodzących mu w paradę. Kontynuuje swą legendę. Rap nie jest błędem, pod żadnym względem. Ze wstrętem patrzą, dzieciaka nie wystraszą. On przez perypetie, z którymi się zetknie, stanie się silniejszy, na suwę nie wymięknie. Tobie życzę ziom, zachować siłę tą. Przeciw wszom, ze wszystkich stron gryzących. Dobra elo, muszę kończyć.